สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาค่ะซึ่งพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562ค่ะเป็นการไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกนะคะก็คือเพียวธรรมะค่ะและเทปวันนี้จะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในเช้าวันนี้คือเช้าวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์นะคะตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งพบกันในค่ำคืนวันนี้ก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าดอนหายโศกและเป็นองค์ปาถกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์พร้อมอยู่ที่กุฏิแล้วนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง ที่จะพูดคุยขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อเจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้เป็นซีรีส์ที่เราทำกันในทุกถ้าออกอากาศทางสวทก็คือทุกวันเสาร์แล้วก็ถ้าเป็นทางแฟนเพจ Facebook หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ทุกวันศุกร์ตอน2ทุ่มเรามีนัดกัน เจ้าค่ะ เพื่อที่จะมาศึกษาเรื่องไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีแม่บทหัวข้อเดิมมาจากที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ อันนี้เป็นรูปแบบลักษณะการศึกษาที่เป็นไปตามแบบแผนอย่างตัวเราเองเนี่ยตอนแรกๆก็อ่านจากตำราคัมภีร์เล่มนั้นเล่มนี้ไม่ได้มีแบบแผนเท่าไหร่เพราะสมัยต่อมาหลวงพ่อแนะนำให้ไปเรียนภาษาบาลีเราก็มีรูปแบบแบบแผนในการเล่าเรียนอ่ะจะเรียนหนึ่งก็ไปเรียนสองเรียนสามหนึ่งสองนี่เขาเรียนคู่กันแล้วก็ไปสามตรงนั้นก็จะมีเรื่องราวที่มีอยู่ในธรรมบทจุดนั้นจุดนี้อันนี้ก็เป็นแบบแผนขึ้นมาแล้วก็ทำให้รู้สึกถึงว่าโอ้ในตำราคัมภีร์นี่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆมากมายในแต่ละวันเนี่ยที่มาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยวันนี้ก็อ่านจุดนั้นอ่านจุดนี้เราก็คิดว่าเออเรามาจัดรายการธรรมรับรุนเนี่ยก็หลายปีแล้วท่านผู้ใจนี้ขึ้นปีที่9นะตั้งแต่ปี2553ใช่ไหม เจ้าค่ะ เราก็คิดว่าเออเราจะนำเรื่องราวที่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมานำเสนอละอยากจะให้กลับมาที่ตัวแม่บทเดิมให้มากขึ้นก็จึงได้นำซีรีส์ที่เราจะมาพบกันทุกวันศุกร์หรือวันเสาร์อย่างนี้ล่ ะ แล้วก็นำมาพูดคุยซึ่งเลือกเรื่องที่มันง่ายๆก่อนนะซึ่งในตำราคัมภีร์มีหลายเรื่องมากมายเอาเล่มเอาหัวข้อเอาหมวดที่ไม่ยากเกินไปย่อยแบ่งกันมาเป็นหมวดหมู่แล้วโดยครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนๆคือก่อนที่จะมาถึงมือเราเนี่ยนะคุณใจนะครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยท่านรวบรวมแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้แล้วน ะ หมวดหมู่อะไรที่แบบว่าเป็นธรรมะเป็นข้อเดียวเป็น2ข้อ3ข้อเราก็จัดมาอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายแล้วก็รวบรวมเฉพาะไอ้ส่วนที่เป็นหมวดแยกเอาไว้ตอนนี้เรากำลังอยู่ในหมวดที่1ก็เรียกว่าเอกนิบาตคือนิบาตหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นธรรมะข้อเดียวเป็นมรรคที่แบบว่าข้อนี้ข้อเนี้ยคุณศึกษาได้ในข้อเดียวก็จบในตัวอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันจึงค่อนข้างแบบว่าเออไปได้เร็วบ้างมีตัวอย่างยกประกอบทำความเข้าใจคือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยอ่านชมดูข้อมูลแล้วฟังไปแล้วเนี่ยโอเคนี่คือแบบอรรถอธิบายเพราะว่าโดยอรรถแต่ว่าโดยบทเพลงชนะตัวเองก็ต้องไปอ่านด้วยแต่ซึ่งการอ่านตรงนี้เราต้องการข้อมูลเนี่ยก็ดูได้จากที่อยู่ในเว็บไซต์ pyothama.com หรือว่าก็จากในเว็บไซต์ 84,000.org เจ้าค่ะอันนั้นก็จะมีพร้อมมูลหมดเลยนะเจ้าค่ะแล้วท่านที่ตามชมรายการของเราในค่ำคืนวันศุกร์นั้นเนี่ยก็จะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าหน้าจอก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะเจ้าค่ะมีทั้งคุณสุเมธแล้วก็ครูบาโจรวมทั้งพระอาจารย์นี่แหละทำเป็นตัวอักษรขึ้นมาในจอด้วยให้เห็นเลยว่าในพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยเขียนไว้ว่าอย่างไรนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง อันนี้ก็อยากจะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อที่จะเผยแพร่คำสอนหรือว่าพระไตรปิฎกนี้ไปให้กว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่บ้านใช่บ้านถูกต้องเพราะว่าในการที่เราแบ่งปันกันไปเนี่ยแน่นอนว่าข้อมูลมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วพอเราดูทำความเข้าใจตอนนี้เราอาจจะดูได้แค่ 2-3 นาทีเอาอย่างน้อยเราแชร์ไปไลฟ์ไปหรือกดเซฟเอาไว้พอเวลาเรามีเวลามากขึ้นเราก็มาดูกันแล้วการดูเนี่ยถ้าสมมติเราดูเป็นซีรีส์มาเลยตั้งแต่ตอนที่1 2 3ไปก็จะไล่เรียงไปตามลำดับขั้นตอนความลึกซึ้งซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่7แล้วนะคุณเดินใจเป็นตอนที่7เป็นในเอพิโซดที่7ที่เราไล่เรียงกันมายังอยู่ในเอกนิบาตอยู่ในหมวดของธรรมะข้อเดียวซึ่งในเอพิโซดที่ผ่านมาในตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงธรรมะข้อเดียวหนึ่งเดียวที่เป็นเรื่องของบุคคลอันเอกคือพระพุทธเจ้าในบุคคลอันเอกที่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเป็นยอดอัจฉริยะบุคคลมีความมหัศจรรย์ต่างๆทำให้เกิดประโยชน์อะไรต่างๆแบบนี้มีอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบละ เจ้าค่ะ โอเคซึ่ง ก็รวม180ข้อแล้วนะเจ้าค่ะโยมจำได้ว่าเป็น178 179 แล้วล่ะจะเข้ามาว ัน น ี้ข้อใช่ใช่ เจ้าค่ะ ในข้อที่178แล้วเราฟาดกันไปซึ่งในเนื้อหาที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยไอ้หัวข้อที่ใส่ไว้เนี่ยเพราะว่าเพื่อที่ให้เป็นที่อ้างอิงได้อ้างอิงได ้ คำว่าอ้างอิงได้เนี่ยเช่นว่าบางทีเราฟังใครจะสักคนใดคนหนึ่งพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงไหนไหนว่ามาสิข้อที่ว่าอ้างอิงตรงไหนถ้ามีคนก็บอกว่าอังคุตระนิกายโอ้ฉันเคยฟังอังคุตระนิกายมาคือหมวดที่ว่าแบ่งเป็นข้อๆใช่ไหมอยู่ในนิบาตนะเอกนิบาตก็ว่าโอ้หมวดหนึ่งข้อในข้อไหนก็บอกข้อ175เล่มไหนในที่ท่านว่าเนี่ยโอ้เล่มฉบับมหาจุฬาถ้าเป็นฉบับมหามกุฏนะมัน145คนเราก็กันข้อไหนก็ตามก็ต้องพูดถึงเล่มไม่ถูกบาลีหรือว่าไทยอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้กลับมามีการอ้างอิงได้ถูกต้องข้อ นี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างข้อหนึ่งที่เราเคยผ่านมาในตอนก่อนๆนะคุณชัยที่จะมีพระพุทธเจ้าระบุไว้บอกว่าใครที่กล่าวหรือแสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวไม่ได้แสดงไว้ว่าท่านแสดงไว้กล่าวไว้เนี่ยโอ้นี่ไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษใช่ไหมล่ะเพราะนั้นที่ว่าใครเขาจะกล่าวสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีหลักฐานที่ยังยิงอย่างไรอันนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้มีตัวเลขข้อกำกับบอกไว้ซึ่งเล่มที่เราใช้เป็นหลักในซีรีส์การขุดเพชรนี้ก็คือเล่มฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เรามาเลือกเล่มนี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยไปศึกษาแล้วก็ดูอ่านได้หาได้ง่ายแล้วก็ในเล่มเนี่ยเขายังมีการแปลในลักษณะที่ว่าทิ้งรูปบาลีไว้บ้างแต่ว่าใช้สับภาษาที่สมัยใหม่หน่อย ให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะคะ ใช่ถ้าเป็นฉบับของมหามกุฏเนี่ยก็จะทิ้งรูปบาลีไว้เยอะกว่าซึ่งสำหรับนักเรียนเรียนบาลีอันนั้นจะดีมากเลยแล้วก็ฉบับของมหาจุฬาเนี่ยยังมีเชิงอัดรายที่เราให้เราแบบอธิบายได้ว่าตรงนี้น่าจะหมายถึงอย่างนี้แต่ของฉบับมหามกุฏนี่ก็จะมีอรรถกถาเต็มเลยอันนี้ก็ดีคนละแง่คนละมุ ม อันนี้ว่าเรายกเล่มที่เป็นฉบับมหาจุฬาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังอย่างน้อยรู้ว่าข้อไหนข้อไหนมันเป็นยังไงโอเคนะตอนนี้เราก็อยู่ในหมวดที่ว่าบุคคลอันเอกบุคคลอันเอกนั่นก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าการปรากฏอุบัติมีขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยในหมวดนี้ข้อนี้ก็คือข้อที่ร้อยตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่175ใช่ไหมทำให้เกิดดวงตาอันใหญ่หลวงอันยิ่งใหญ ่ ซึ่งดวงตาตอนนี้เราเปรียบเทียบระหว่างตาเนื้อตาที่เราไม่เห็นทราบคือปัญญาแล้วก็ตาที่เห็นธรรมะคือธรรมจักขุใช่ไหมต่อไปก็คือแสงสว่างอันใหญ่หลวงโอภาษอันใหญ่หลวงแล้วก็การปรากฏขึ้นของความที่ยอดเยี่ยม6ประการอีก175 176 177และ178ผ่านไปในเอพิโซดที่ผ่านมานะใครที่อยากจะฟังรายละเอียดจุดนี้กลับไปฟังในตอนที่แล้วได้ทางเว็บไซต์ได้โอเคตอนนี้มาถึงข้อที่179การที่อุบัติขึ้นปรากฏขึ้นของบุคคลเอกคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพออุบัติขึ้นแล้วจะทำให้เกิดปฏิสัมภิทาสีจะมีการทำให้แจ้งใช้คำนี้ว่า จะมีการทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมภิทาสี ่ ปฏิสัมภิทาสี่คืออะไรก็คือแยกเป็นสี่อย่างคือหนึ่งคือก็มาปฏิสัมภิทาก่อนนะคือหมายถึงปัญญาที่แตกฉานปัญญาที่แตกฉานปัญญาที่แตกฉานในเรื่องอะไรข้อแรกก็คืออัตถปฏิสัมภิทาอัตถปฏิสัมภิทาคือความแตกฉานในเนื้อความในเนื้อความอย่างเช่นถ้าคนที่ได้ยินคำว่าอภิปัญญายะคือปัญญายิ่งอย่างเงี้ยโอ้เขาก็จะแตกฉานไปเลยว่าต้องหมายถึงสิ่งที่เป็นโพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8อินทรีย์5ในเนื้อความของคำเนี้ยหมายความว่าอะไร เจ้าค่ะ โอเคนะหรืออย่างบางคนพอได้ยินคำว่าวิศวโยธาอย่างเงี้ยเขาก็จะแตกฉานไปแล้วว่าอ๋อจะต้องหมายถึงเรื่องของการก่อสร้างการก่อสร้างนี่ก็เป็นใต้ดินบนดินสร้างสะพานสร้างรถไฟเราก็จะแยกแยะไปหลายอัตถะหลายเนื้อความหรืออย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรท่านมีปัญญาแตกฉานเนี่ยนะแตกฉานหนึ่งในนี้ก็คือในเนื้อความพอได้ยินได้ฟังกันเทศจากท่านพระอัสสชิฟังปุ๊บเนี่ยโอ้โหแตกแยกแยะได้เป็นร้อยไนยะพันไนยะนี่คือไนยะที่แตกต่างแจกแจงออกไปเนี่ยคือในอัตถปฏิสัมภิทาดังนั้นเรื่องการใช้งานตัวอย่างที่จะเกิดขึ้นเอาไปใช้ในทางอายตนะใดได้บ้างแบบปับตายกันไป รู้หมดเลยนะเจ้าค่ะ คือถ้าเราจะเปรียบเทียบคือเหมือนกับว่าเหมือนฟ้าผ่าอย่างเงี้ยนะมันผ่าไปไกลยาวไปหลายแขนงอันนี้คือลักษณะของอัตถปฏิสัมภิทาคือมีปัญญาแตกฉานในเนื้อความนี่คือข้อที่หนึ่งพอมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้มีการปรากฏของอัตถปฏิสัมภิทานี้ทำให้แจ้งขึ้นมาท่านใจกับนี ้ ทำให้แจ้งขึ้นข้อที่สองของเรื่องปฏิสัมภิทาสี่นั่นก็คือธรรมะปฏิสัมภิทาคือการแตกฉานในเรื่องของหลักการตะกี้เนี่ยสมมติเราพูดนี่คือแตกฉานในนัยยะใช่ไหมแล้วถ้าขึ้นไปเป็นหัวข้อเนี่ยอะไรสมมติถ้ามีคนบอกว่ารูปนี้ต้องธาตุสี่นี้น้ำไฟลมนี่คือแยกแจกความในความรูปนี้ต้องอยู่ในขันธ์ห้านี่คือธรรมะปฏิสัมภิทารูปนี้ต้องอยู่ในอายตนะภายนอกเขาจะรู้ทันทีอายตนะภายนอกและอายตนะภายในมีอะไรเขาก็จะแจกแจงไปได้อีกนี่คือเรียกว่าธรรมะปฏิสัมภิทา เจ้าค่ะ คือในหลักการของธรรมะหมวดไหนอ๋อส่วนนี้อยู่ในเรื่องของทุกข์ส่วนนี้อยู่ในเรื่องของมรรคจะรู้ถึงว่าหน้าที่ที่ควรกระทำในทุกข์เป็นยังไงหน้าที่ที่ควรทำในเรื่องของมรรคเป็นอย่างไรก็จะแบบแจกขึ้นได้นี่คือธรรมะปฏิสัมภิทาแจกลงได้นี่คืออัตตาปฏิสัมภิทา เจ้าค่ะ ก็มีความแตกฉานไปข้ามกันไปข้ามกันมาแบบนี ้เจ้าค่ะ ในข้อที่สามก็คือเรื่องความแตกฉานในปัญญาความแตกฉานในปัญญาก็เรียกว่านิรุตติปฏิสัมภิทาความแตกฉานในปัญญา เจ้าค่ะอ ย่างเช่นว่าคนที่สามารถพูดได้หลายภาษาอันนี้คือคุณมีความแตกฉานในปัญญาระดับหนึ่งคนที่นอกจากพูดได้หลายภาษาแล้วในแต่ละภาษาหนึ่งไม่ใช่ว่าพูดได้แค่งูปลาพอไปตลาดซื้อของได้คุณยังแบบว่าพูดในลักษณะที่แบบเป็นขายของได้หรือว่าคนที่แบบจะสื่อสารกันธรรมดาอย่างนี้ใช่ป่ะคุณก็พูดฮัลโหลสบายดีไหมกินข้าวหรือยังอย่างแค่นี้ใช่ไหมพูดภาษาอย่างนี้ก็พูดกันได้ง่ายๆภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนมันดีก็พูดได้แต่ถ้าจะพูดแบบว่าให้นำเสนอไอเดียนำเสนอแบบสิ่งอะไรสิ่งใดหนึ่งการนำเสนอนี่มันดีมันยาก อยากเป็นอย่างเป็นทางการว่าภาษาที่รู้กันจริงๆ ขายของอ่ะขายของได้อ่ะคุณต้องพูดเป็นคนละแบบกันที่จะแก้ทักทายกันละ เรา จะขายของได้บางทีด่ากันอย่างเงี้ยด้วยภาษานั้นๆนี่ต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นอีกนะคำด่านี่มันก็ต้องจะด่าให้เจ็บได้นี่ คุณต้องมีความรู้แตกฉานในภาษา จ้ะค่ะ แล้วคือบางคนสื่อสารก็ได้ธรรมดาโอเคไปตลาดซื้อของได้สามารถนำเสนอไอเดียได้ขายของได้แล้วยังด่ากันได้ด้วยแล้วยังเทศได้ด้วยเงี้ยเทศนี่คือแบบการนำเสนอไอเดียที่มันลึกซึ้งแจกแจงต้องยกตัวอย่างนั่นนี่โน้มน้าวต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามลำดับนี่มันยากขึ้นกว่าไปอีกขั้นหนึ่ง ต้องใช้ปัญญามาก ต้องใช้ปัญญามากขึ้นไปนี่ปัญญาที่พูดถึงนี้ก็คือปัญญาแตกฉานเรื่องของภาษา เจ้าค่ะ คือก็ไม่ใช่ว่าคุณแปลได้พูดได้นี้หน่อยแต่คุณต้องมีความลึกซึ้งในการเลือกใช้คำที่มีความเหมาะสม มันมีความหมายเบื้องลึกอย่างไรอย่างไรอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ แล้วคนที่มีปัญญาแตกฉานในเรื่องภาษาเนี่ยคุณใจถ้าเรามาศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราอ่านภาษาไทยอ่านภาษาบาลีอ่านภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยว่าความเข้าใจเนี่ยมันจะลึกซึ้งลงไปอ าจารย์จะตามเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ศึกษาอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าพระอาจารย์พูดทั้งภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็ยังเรียนบาลีได้เป็นพระมหาด้วยนะเจ้าค ่ ะ ใช่นี่คือ ภาษาไทยนี่ไม่ต้องพูดเลย คือนี่คือตัวอย่างจากตัวอาตมาเองคือรู้ได้โดยเฉพาะตนเลยว่าตัวเองเนี่ยภาษาไทยก็ลึกซึ้งระดับหนึ่งภาษาบาลีก็ลึกซึ้งเข้าไปอีกภาษาอังกฤษก็ยิ่งลึกซึ้งเข้าไปอีกไงม ัน ก็ทำให้พอเราอ่านสามภาษาปุ๊บความเข้าใจเราเพิ่มขึ้นนี่คือความแตกฉานในด้านภาษาซึ่งคิดว่าทุกคนมีแน่นอนทุกคนมีคือในเรื่องปัญญานี่นะไม่ว่าจะอันใดอันหนึ่งเนี่ยเรามีแน่นอนทำให้แจ้งขึ้นได้ทีนี้ความลึกซึ้งยอดเยี่ยมของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันอย่างเรื่องภาษาถ้าภาษาอีสานโอ้หลวงพ่อนี่เชี่ยวชาญมากแต่ถ้าภาษาอีสานโอ้มาไปบุญนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร ่ก็แบบงูงูปลาปลาไป นะคะพอซื้อของได้แค่นี ้ ต่อไปก็คือข้อปัญญาข้อที่สี่เรียกปฏิภาณปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือความปฏิภาณอย่างเงี้ยนะไหวพริบในการที่จะตอบปัญหาด่ามาปุ๊บด่าสวนกลับไปได้ทันทีอันนี้คือคุณมีปฏิภาณแต่ว่าปฏิภาณในทางไม่ดีนะแต่ถ้าเหมือนอย่างเช่นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยถามมาเรื่องนี้ปุ๊บท่านตอบได้ทันทีนี่คือปฏิภาณของท่านถ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่านักเลงรถรู้สึกว่าถ้าเราจำไม่ผิดจะเป็นโพธิราชกุมารเนี่ยถามพระพุทธเจ้าวันนี้ท่านรู้เรื่องอะไรต่างๆนี่ไงต้องคิดไว้ก่อนล่วงหน้าไหมต้องเตรียมคำตอบไว้ก่อนไหมในการที่จะตอบปัญหาเรื่องธรรมะหรืออะไรอย่างนี้แต่ยุทธวิธีเปรียบเทียบมันยังกับถ้าเรามาจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นโพธิราชกุมารนี่แหละถามว่าโพธิราชกุมารเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องรถส่วนต่างๆของรถส่วนต่างๆของรถเนี่ยเช่นว่าขอไปที่แท้จริงเป็นอภยราชกุมารโพธิราชกุมารเนี่ยท่านจะเชี่ยวชาญในเรื่องของช้างจะรู้วิชาขับช้างวิชาที่จะสั่งช้างเดินหน้าถอยหลังนี้ได้แต่คนที่เชี่ยวชาญเรื่องวิชาของรถนี่คืออัพยราชกุมารอัพยราชกุมารเนี่ยมาถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยท่านจะต้องรู้คำตอบอะไรต้องเตรียมการอะไรไว้ก่อนไหมพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างบอกว่ารถเนี่ยตัวอัพยราชกุมารเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องส่วนต่างๆของรถล้อดุมคานที่จะยกคันลากไปเชื่อมต่อกับม้ารถม้าต่างๆนี้ส่วนต่างๆนี้รู้หมดก็ได้จะเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยว่ารถคนที่เป็นนักเลงรถเป็นช่างเป็นคนที่แบบเข้าใจในเรื่องรถเนี่ยเขาจะรู้ว่ารถนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบหัวฉีดหรือระบบคาร์บูเรเตอร์เครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินขับเคลื่อน4ล้อหรือ2ล้อตัวนี้เป็นส่งกำลังใช้กี่ ล้อหน้าล้อหลังอะไร อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องรู้หมดแต่ถ้าคนไม่รู้นะขับเป็นอย่างเดียวอ่ะคือไม่รู้เบนซินเติมน้ำมันอะไรเนี่ยบางทียังไม่รู้เนี่ยนะบางคนเนี่ย แต่โยมรู้นะเจ้าค่ะ คุณเดือใจรู้หรือว่าส่วนนี้เสียงแบบนี้เนี่ยก็เงี้ยมันเป็นเกียร์หรือมันเป็นที่พวงมาลัย นี ่คนที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องรถเนี่ยเขาฟังแล้วเขาจะรู้ทันทีโอ้พอเหยียบเบรกปุ๊บเสียงเอี้ยขึ้นอย่างนี้โอ้เป็นที่ดิสเบรกหรือว่าเป็นที่ลูกปืนอย่างเงี้ยเขาจะรู้ทันทีอันนี้คือความเชี่ยวชาญในเรื่องรถเนี่ยนะคนที่เขาเชี่ยวชาญเนี่ยเวลาเขามีคนมาถามว่าเอ้ยนี่มันเสียงมันปัญหาของอะไรด้วยแค่ลัดนิ้วมือเขาจะตอบได้ทันทีเพราะนี่คือปฏิภาณของเขาปฏิภาณของเขาความเชี่ยวชาญแตกฉานในความคิดทันการไม่ต้องคิดเตรียมไว้ก่อน คืออ ย่างยกตัวอย่างพระมหาไปบุญอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังถามคำถามมาอย่างนี้ใช่ปะอาตมานี่ต้องไปคิดก่อน ท่านก็ตอบได้ ไม่ใช่ค่ะอาตมาต้องไปคิดก่อน ตอบได้เลยเจ้าค่ะโยมที่ผ่านมา ใช่ก็คืออยู่ คิดน้อยเจ้าค่ะคิดน้อย ใช่อยู่แต่ว่าต้องเตรียมการก่อนต้องคิดแนวทางไว้ก่อนต้องมีการปักธงไว้ก่อนต้องแบบว่าต้องรู้ว่าจะต้องอะไรมาก่อนแต่ต้องถามก่ อ นต้องรู้ก่อนถึงจะสามารถที่แบบจะตอบได้คือใช่อยู่บางทีแบบว่าตอบได้ทันควันแต่นั่นก็ได้บางครั้งบางคราวไม่ได้ตอบนั่นคือปฏิภาณปฏิสัมภิทาก็มีอยู่แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับท่านพระสารีบุตรอะหรือถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าโอ้ยท่านนี่แบบเยี่ยมยอดกว่ามาก เจ้าค่ะ เยี่ยมยอดกว่ามากในความคิดที่แบบถามมาปุ๊บตอบปั๊บ หรือว่ารู้ว่าจะต้องตอบในยะนี้ยกตัวอย่างแบบนี้แตกฉานได้แบบนี้แจกแจงได้แบบนี้ปะออกมานี่นี่คือท่านทำได้นี่คือจะมีความเกิดขึ้นในข้อที่สี่นี้เรียกว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทา เจ้าค่ะ นี่คือสี่ข้อปฏิสัมภิทาสี่ซึ่งมันเป็นยอดนะคุณเดินใจแบบว่าคนที่แบบว่าจะแตกฉานแบบแตกลงแตกขึ้นแตกในเรื่องหลายภาษาแล้วแบบแตกได้ทันทีอย่างเงี้ยนะโอ้จะแบบดีมากซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะไม่ได้พบเห็นได้นะถ้าไม่มีการอุบัติขึ้นของบุคคลเอก คือพระพุทธเจ้าก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะ ใช่ใช่ความมหัศจรรย์ที่บางทีแบบว่าเราฟังธรรมแล้วโอ้มันลึกซึ้งจริงๆเลยเนี่ยนะไอ้คำนี้ว่าเรารู้สึกว่ามันลึกซึ้งจริงๆเลยเนี่ยนะคือคุณมีปัญญาแตกฉานในเนื้อความนะถามว่าคุณมีได้ไงโอ้ฟังธรรมอาศัยการฟังอาศัยการฟังแม่มันลึกซึ้งจริงๆเลยเนี่ยนี่คือความปรากฏขึ้นสัจกิริยาใจคำนี ้ คือความปรากฏขึ้นแห่งปัญญาที่เกิดวาบขึ้นในจิตของเราโอ้ใช่มันเชื่อมโยงมันต่อเนื่องกันอย่างนี้มันนึกซึ้งจริงๆเลยเนี่ยนี่คือปัญญาเกิดขึ้นในจิตของเราเกิดขึ้นแล้วมากก็ตามน้อยก็ตามแวบเดียวก็ตามสั้นก็ตามยาวก็ตามถือว่าเกิดถือว่าเกิดอันนี้คือหุ้มมหัศจรรย์จะไม่มีสิ่งนี้ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่มีสิ่งนี้ได้มีการปรากฏขึ้นได้หมายถึงว่ามีการทำให้แจ้งได้เนี่ยก็เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น เจ้าค่ะ โอเคต่อไปท่านใช้คำว่ารู้แจ้งนี่คือข้อเมื่อสักครู่ข้อที่179นะต่อไปข้อ180และ181นี้จะอธิบายไปคู่กันเพราะท่านพูดถึงเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องอะไรเจ้าคะ ธาตุธาตุข้อที่180นี้พูดว่าอเนกธาตุคือธาตุหลายชนิดข้อที่180นี้พูดว่านานาธาตุคือความแตกต่างกันของธาตุต่าง ๆ ความแตกต่างกันของธาตุต่างๆอเนกธาตุนี่มีอะไรบ้างโอ้แบบทุกอย่างเลยว่าจะพูดอะไรแยกแยะแจกแจงเป็นสัดส่วนนั่นไล่มาตั้งแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของรูปแล้วก็มีธาตุสีดินน้ำไฟลมเรื่องของฌานสมาธิก็มีกามสัญญากามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุในแต่ละส่วนก็แยกลงไปอีกแตกต่างกันยังไงในสมาธิแต่ละขั้นยังพูดถึงนิพพานธาตุยังพูดถึงธาตุต่างๆคือกรรมธาตุเนี่ยหมายถึงส่วนที่เล็กที่สุดอย่างเงี้ยนะคุณใจถ้าอย่างในสัพพยาศาสตร์ก็ใช้คำอะตอมอย่างเงี้ยนะคือแบบแยกแยะต่อไปไม่ได้ต่อไปเขายังมีคำคิดเรื่องควาร์กเรื่องอิเล็กตรอนโปรตอนที่มันเจาะลึกๆ ลงไปอีกเนี่ยนะแต่กรรมธาตุนี่คือส่วนเล็กๆที่เขาจะยกมาอธิบายบัญญัติขึ้นไว้เพื่อที่จะประกอบกันเป็นอะไรๆขึ้นมาอย่างเช่นกรรมธาตุก็คือธาตุที่จะประกอบขึ้นแล้วให้เกิดกามอย่างนี ้ รูปธาตุธาตุที่จะประกอบขึ้นแล้วทำให้เกิดรูปสัญญาเป็นสมาธิสมาบัติในขั้นต่อไป ค ือส่วนที่แตกแจกแจงออกมาหลากหลายอย่างแม้แต่นิพพานก็เป็นนิพพานธาตุเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจมาในแนวทางเดียวกันทำให้เกิดการรู้แจ้งในเรื่องธาตุตรงนี ้ คำว่ารู้แจ้งเนี่ยท่านใช้คำว่าปฏิเวทะคือทำให้เกิดผลเกิดขึ้นอย่างที่เราเคยได้ยินใช่ไหมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทใช่ไหมปริยัติคือการเรียนการศึกษาในทางตำราคัมภีร์ปฏิบัตินี่คือการเรียนการศึกษาในด้วยการปฏิบัติจึงเกิดผลเป็นปฏิเวทขึ้นจึงเกิดผลเป็นปฏิเวทขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องต่างเนี่ยพอเราใคร่ครวญพิจารณาจนถึงจุดที่มันละเอียดไปเรื่อยๆเนี่ยสมาธิเราแจกแจงให้มันมีความละเอียดแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องธาตุต่างๆเหล่านี้จะมีผลคือการรู้แจ้งเป็นปฏิเวทเกิดขึ้น โอเค โอเคแต่มาในข้อที่182คุณใจพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของวิชชาและวิมุตติมีผลคือวิชชาและวิมุตติเกิดขึ้นคำว่าวิชชาคือความรู้คำว่าวิมุตติวิมุตติเนี่ยนะคือความหลุดพ้นวิชาวิมุตติเนี่ยพระพุทธเจ้ามักจะตรัสไว้คู่กันอย่างเช่นว่าจะทำสองอย่างคือวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องมีธรรมะ7อย่างธรรมะ7อย่างเมื่อทำให้เจริญให้มากกระทำให้มากแล้วจะทำให้ธรรมะ2อย่างคือวิชาวิมุตติเกิดขึ้นธรรมะ7อย่างนี้คือโพชฌงค์7นี้เป็นต้น โพชฌงค์7 ใช่ค่ะอาจจะทำธรรมะ7อย่างนี้ให้เกิดขึ้นก็ต้องทำธรรมะ4อย่างธรรมะ4อย่างนั้นคือสติปัฏฐาน4พอเราปฏิบัติธรรมสติปัฏฐาน4แล้วก็จะทำให้โพชฌงค์7เกิดขึ้น จ้าค่ะ ธรรมะสี่อย่างคือสติปัฏฐานสี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องทำธรรมะอันเดียวให้เกิดขึ้นนั่นคืออานาปานสติหรือสติสักอันใดหนึ่งก็จะทำให้เกิดสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็จะทำให้เกิดโพชฌงค์เจ็ดโพชฌงค์เจ็ดก็จะทำให้เกิดวิชชาและวิมุตติใช่สองอย่างคำว่าวิชาเนี่ยหมายถึงความรู้หมายถึงความรู้ความรู้นี่คือรู้อะไรก็ฉันไปเรียนปริญญาเอกปริญญาโทก็จะมีความรู้แล้วบางคนจบปริญญาตรีก็มีความรู้แล้วใช่ไหมเขาจึงให้ปริญญาแต่ว่าความรู้ที่เรากำลังหมายถึงนี้คือความรู้ในอริยสัจสี ่ ความรู้ในอริยสัจสี่รู้เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเอาฉันจําได้ดีกว่ารู้หรือยัง ไม่ใช่ ยังไม่ใช่นะความที่ว่าจําได้ในหมายถึงสัญญาคือความหมายรู้แต่ถ้ารู้ในอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจริงๆเนี่ยคือหนึ่งคุณต้องรู้ว่ามันมีอยู่ทุกเช่นทุกนี่คืออะไรทุกนี่คือสิ่งที่ตนอยู่ได้ยากเราจะเข้าใจแค่ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาคือความทุกข์แต่คือคุณยังเข้าใจทุกไม่ถูกต้องโดยซ้ำในแม้แต่ก้อนแรกรอบถัดไปรอบที่สองเราเข้าใจว่าทุกที่มีสมุทัยนิโรธหรือมรรคมีหน้าที่ที่ควรทำต่างกันอย่างไรทุกต้องทำให้ทุกนี่ต้องทำความเข้าใจ รอบรู ้สมุทัยนี่ต้องทำให้ต้องละมันเสียนิโรธต้องทำให้แจ้งใช้สัจจิกิริยามรรคนี่ต้องทำให้เจริญใช้คำว่าภาวนาที่คือรู้รอบที่สองพอรู้รอบที่สองแล้วคุณทำได้หรืออย่างนี่คือรอบที่สามนี่คือรอบที่สามทำให้รอบรู้แล้วละแล้วแจ้งแล้วเจริญแล้วนี่คือแบบวิชาที่เต็มเลยนะคือสิบสามสี่สามสิบสองอันเนี่ยต้องรู้ในสิบสองอันนี้ให้หมดในทุกอริยสัจถึงจะเรียกว่ามีความรู้จริง ๆเจ้าค่ะ ทีนี้พอมีความรู้นี่ก็หนึ่งสองวิมุตติวิมุตตินี่หมายถึงความหลุดพ้นหรือว่าความพ้นซึ่งในคำว่าความพ้นเนี่ยหมายความว่ามันแยกจากกันมันแยกจากกันเช่นเรากำสิ่งนี้อยู่มันก็ยังติดกันอยู่พอเราแบปุ๊บนี่คือพ้นจากกัน เจ้าค่ะ นี่พ้นจากกันหรือเปรียบเทียบไว้กับดอกบัวหรือใบบัวเมื่อโดนน้ำมันพ้นจากกันมันโดนก็อยู่ก็จริงแต่มันพ้นจากกัน คำว่ าพ้นจากกันเนี่ยหมายถึงวิมุตติคือความพ้น เจ้าค่ะ โอเคซึ่งจะมาคู่กันถ้าคุณมีความรู้คุณก็พ้นถ้าคุณจะพ้นได้คุณก็ต้องมีความรู้คือวิชชา เจ้าค่ะ โอเคซึ่งเหตุปัจจัยเนี่ยสมมติเราจะมีความพ้นได้คุณต้องมีสมาธิปัญญาสมาธิและปัญญาต้องมีพร้อมกันคู่กันเสมอกันจึงจะพ้นได้ปัญญานั้นก็คือวิชชาในสมาธินั้นก็คือมาให้เสมอกันกับความรู้คือวิชานี้ก็จะไม่เกิดความพ้นอย่างที่ว่านี ้ฝึกวิมุตติได้นะเจ้าค่ะ ใช่นี่คือในข้อที่182มีทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติอันนี้จะทำให้แจ้งได้เพราะมีการเกิดขึ้นอุบัติขึ้นของบุคคลเอกคือพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะก็เราดำเนินมาถึงข้อที่ร้อยกว่าร้อยแปดสิบกว่าแล้วนะเจ้าค่ะ ร้อยใช่182จบไปเมื่อสักครู่นี ้เจ้าค่ะ ตอนนี้มาถึงข้อที่183 เจ้าค ่ ะ ท่านผู้ชมท่านฟังที่รับชมรับฟังอยู่เนี่ยบางทีเราไล่เรียงไปตามแต่ละข้อละข้อเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันบางทีเราอาจจะไม่เห็นความเชื่อมโยงไม่เห็นความต่อเนื่องกันไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้ธรรมะเนี่ยเป็นเอกเป็นหนึ่งอยู่แล้วมันจบในตัวจบในตัว เ ห็นไหมเพราะมันเป็นเอกคือหนึ่งพอจบในตัวจบในตัวจะต้องเห็นความต่อเนื่องหรือไม่เห็นความต่อเนื่องไม่เป็นไรเห็นไหมเพราะนี่มันง่ายๆไปเรื่อยๆที่ซึ่งง่ายๆไปเรื่อยๆเอาเราฟังไปก็อย่าเพิ่งหลับแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อแต่ให้ทำความเข้าใจให้ดีเนี่ยจะเป็นความรู้ของเราอย่างมากแล้วเราคือพอเราพูดสั้นๆย่อๆพระเจ้าพูดไปชั้นๆนิดเดียวแต่ถ้าเราแบบคิดตามไปได้นี่นะมันจะแจกแจงได้เป็นหลายในยะปัญญาของเราเนี่ยคือปฏิสัมภิทาเนี่ยมันจะเพิ่มได ้จะเพิ่มมากขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นนะเจ้าค่ะอ ย่างไรบ้างเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังเนี่ยก็พยายามคิดด้วยว่าไอ้ที่ข้อเดียวเนี่ยฉันจะพูดยังไงให้มันแบบแจกแจงออกไปได้คือบางทีเนี่ยอาจารย์คาถาท่านก็อธิบายไว้บางส่วนบางทีเรื่องราวบางทีเราเคยอ่านจุดนั้นจุดนี้ก็มาเสริมเพิ่มเติม เจ้าค่ะ อันนี้ปัญญาเราจะเพิ่มมีดีขึ้นได้ เจ้าค่ะ ต่อไปในข้อ183 184และ185และ186ในหมวดของบุคคล น ั่ น เอง กันเลย น น ะ ะ ฮ เจ้ ะ าค่ะ ก็คือถ้าอธิบายไว้บอกว่าจะมีการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผล เจ้าค่ ส ะ ี่ผลเนี่ยจะเกิดขึ้นทำให้แจ้งได้จากการที่มีปรากฏของพระพุทธเจ้าเอาก่อนสี่ผลเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอันนี้พูดถึงสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าสมัยที่มีแค่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี่นะโสดาบันนี่ไม่มีแน่นอนโสดาบันไม่มีโสดาปัตติผลเนี่ยไม่มีโสดาปัตติมรรคอาจจะถ้ามีแต่อาจจะไม่เต็มเช่นศีลมีอยู่ในสมัยที่บางทีไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าพุทธันดรคือว่างเว้นจากพระพุทธเจ้าบางสมัยมีซึ่งในสมัยช่วงที่เป็นพุทธันดรเนี่ยไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เลยแต่ว่าศีลยังมีอยู่แน่นอนยังมีอยู่อาจจะบอกว่าอาจจะไม่เต็ม5ข้ออาจจะไม่ได้มีการบัญญัติเอาไว้ชัดเจนว่า5ข้อแต่ความเป็นปกติเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยจะยังต้องมีอยู่อาจจะมีอยู่ในบางคนไม่ครบบ้างครบบ้างละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างก็ต้องมีถึงแม้แต่ว่าในช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าสัทธันตรกับคือกับที่อยู่ในช่วง7วันที่แบบคนฆ่ากันปราดประหารกันเนี่ยตอนนั้นมนุษย์นี่จะมีอายุ5ปีนั่นเองนะช่วงอายุของมนุษย์เนี่ยคือปัจจุบันนี้เราประมาณ75ใช่ไหมหรือว่า100ปีไม่เกินนั้นไปมากอายุมนุษย์เนี่ยก็จะลดลงตามกิเลสที่มากขึ้นมากขึ้นแปรผกผันกันกับกิเลสสุดท้ายอายุมนุษย์เนี่ยไปลดลงจนถึงเหลือแค่5ปี10ปีเข้าไปหญิง5ปีก็มีบุตรมนุษย์อายุ10ปีเนี่ยก็หมดช่วงอายุไขช่วงนั้นจะมีการประหารประหารกันเหตุสำคัญกันเหมือนกับว่าเนื้อกวางเนื้อสายต้องฆ่าเอากินต้องแบบว่าไม่ได้จะมีความกรุณากันเลยแม้กระทั่งเนี่ยบางกลุ่มคนเนี่ยเขาก็ยังรักษาศีลกันได้ยังรักษาศีลกันยังจำได้อยู่หนีไปไม่ข้องเกี่ยวกับด้วยเรื่องพวกนี้สุดท้ายพ้นออกมาก็จึงเป็นมนุษย์ที่ช่วยทำให้เกิดความเจริญขึ้นในสมัยนั้นนี่คือมีศีลมีอยู่แน่นอนในตลอดถึงแม้ช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลได้มรรคอาจจะมีอยู่แต่ไม่เต็มแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลด้วยอย่างเช่นในช่วงที่สมัยมีพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยมีพระปัจเจกพุทธเจ้าคนที่เขามีไปมีความศรัทธาในพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีแน่นอนแต่ว่าจะไม่ได้ฟังธรรมจะไม่ได้มีการปฏิบัติเต็มที่ธัมโมกับสังโฆก็ไม่เกิดขึ้นอย่างคนที่จะเป็นโสดาบันได้ใช่ไหมมี4อย่างใช่ไหมคุณเดชจำได้ไหม ค ือความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าความเลื่อมใสอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมความเลื่อมใสอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์แล้วก็ศีล4อย่างนี้คือเรียกว่าโสตาปัตติยังคสีคือธรรมะที่จะทำให้ไปสู่ความเป็นโสดาบันเป็นโสดาบัน4อย่างนี้นะให้เป็นพูดถึงกระแสซึ่งผลกับมรรคมีคุณธรรม4อย่างนี้เหมือนกันผลกับมรรคมีคุณธรรม4อย่างนี้เหมือนกันแต่ผลเนี่ยจะทำมี4อย่างแล้วจะทำให้เกิดผลคือการละซึ่งสังโยชน์เบื้องต่ำ3อย่างได ้ สังโยชน์เบื้องต่ำ3อย่างสังโยชน์เบื้องต่ำ3อย่างเนี่ยก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสเพราะโสดาบันเนี่ยเขามีศรัทธาเต็มเปี่ยมศรัทธาเต็มเปี่ยมจนทำให้ศีลของเขาเนี่ยเต็มเปี่ยมขึ้นมา เจ้าค่ะ ศีลที่เต็มเปี่ยมขึ้นมาเนี่ยศีลปัตตปรมานี่หายไปเลย ศีลแล้วคือการแปลงสงเขียนแย้งไม่มีละ คือหมายความว่าการที่จะปฏิบัติโดยที่แบบรูปๆคลำๆไม่ได้เอาจริงเอาจังเนี่ยเขาจะหายไปเพราะเขาทำความเปลี่ยนเต็มที่ด้วยศรัทธาที่เขามีเต็มเปี่ยมวิจิกิจฉาก็หายไปลาได้ความเคลือบแคลงแย้งไม่ลงใจพอความเครื่องแยงเห็นแยงไม่ลงใจรับไปได้มีศรัทธาเต็มที่ทำเต็มที่เลยวิริยะความเพียรในเรื่องไหนเรื่องของศีลพอทำเรื่องของศีลในชนิดที่จะเป็นไปเพื่อให้เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นไปเพื่อนิพพานแล้วเนี่ยไอ้ที่ศีลไอ้ความปกติที่มันจะแบบเป็นรูปๆคำๆไม่จริงไม่จางศีลและพระปรมาสก็จะลาไปได้แล้วพอเขามีศีลเต็มที่บริบูรณ์ใช่ไหมด้วยศีลเต็มที่บริบูรณ์ศรัทธามีพอประมาณเนี่ย ทำให้สมาธิเขามีพอประมาณคือศรัทธาเต็มที่ความเพียรเต็มที่ในเรื่องของศีลศีลมีเต็มที่เนี่ยปัญญากับสมาธิก็เพิ่มขึ้นมาพอประมาณเพราะว่าวิจิกิจฉาละไปวิจิกิจฉานี่เป็นเรื่องของนิวรณ์พอนิวรณ์ละไปสมาธิก็ต้องมีแค่ไหนมีพอประมาณประมาณแค่ไหนพอที่จะทําให้ละเจ้าวิจิกิจฉาได้ปัญญาก็ต้องมีพอประมาณเพราะว่าพอมีสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณปัญญาพอประมาณนี้ก็ทําให้ละสักกายทิฏฐิได้ ใช่ค่ะ ก็จึงมีสามารถละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีละปัตตประมาณได้นั่นคือถึงเป็นโซดาปฏิผลโซดาปฏิผลซึ่งความที่จะปรากฏขึ้นของคนที่มีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แบบเต็มที่ชนิดที่แบบไม่มีใครจะมาเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคุณใจนะอย่างเช่นแบบธาตุสี่อย่างเงี้ยบางทีมันยังเปลี่ยนแปลงได้ของแข็งกลายเป็นของเหลวอย่างเช่นน้ำแข็งหรือปูนซีเมนต์เป็นของเหลวมันแข็งเป็นก้อนขึ้นมาได้พวกมันยังเปลี่ยนธาตุกันได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติมาได้แต่การที่จะให้โสดาบันเปลี่ยนแปลงไปนับถือที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพระธรรมนี้ก็ไม่เวิร์กพระสงฆ์นี้ก็คงไม่มีมั้งอย่างเงี้ยทําไม่ได้เลยเนี่ยมัน เปลี่ยนไม่ได้เลย เปลี่ยนไม่ได้เลยเนี่ยเขาเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ เจ้าค่ะ นี่คือ โยมขออนุญาตถามนิดนึงนะเจ้าค่ะว่า ได้ ความแตกต่างระหว่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยย้ำนิดนึงตรงนี้ว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วปัจเจกพุทธเจ้านี่เกิดขึ้นได้อย่างไรอะเจ้าค่ะ เชิญบาน เจ้าค่ะ พุทโธเนี่ยนะคำว่าพุทโธเนี่ยคุณใจมีอยู่3ระดับ เจ้าค่ะ 3ระดับคือระดับที่สูงสุดเลยก็คือสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธคือตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราแปลกันนี้ ใช่ค่ะอ รหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยคำว่าสัมพุทโธอิติปิโสว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธอย่างเงี้ยนะสัมมาสัมพุทโธนี่คือระดับที่1สูงที่สุด ใช่ค่ะสูงสุด ใช่ใช่สัมมาสัมพุทโธคือมีเป็นพุทโธด้วยแล้วก็สัมมาสัมโพธิด้วยชนิดที่แบบว่ารู้ชอบได้ด้วยตนเองแล้วสอนคนอื่นได้ด้วยสอนคนอื่นได้ด้วยทีนี้ส่วนที่ว่าถัดลงมาคือปัจเจกพุทโธปัจเจกพุทโธคำว่าปัจเจกพุทโธเนี่ยคือรู้ได้ตัวเองแต่เฉพาะตนเองเฉพาะตนเองจะไม่ได้สามารถสอนคนอื่นให้รู้แจ้งตามได้นี่คือในระดับที่2 ค ือปัจเจกพุทโธส่วนในระดับที่3คือพุทโธที่เป็นอนุพุทโธอนุพุทโธอนุพุทโธนี่คือตามอนุแปลว่าตามตามอะไรตามสัมมาสัมพุทโธ เจ้าค่ะ อนุพุทโธคือพุทธสัมมาสัมพุทโธเนี่ยสามารถสอนให้คนอื่นรู้แจ้งตามคนที่รู้แจ้งตามนั้นน่ะเรียกว่าอนุพุทโธแต่ปัจเจกพุทโธรู้เองได้อยู่แต่สอนให้คนอื่นรู้ได้แต่ไม่ตามได้ไม่ได้เป็นพุทโธได้ให้รู้เรื่องศีลอาจจะได้ให้ละนิวรณ์ได้บ้างบางครั้งบางคราวอาจจะได้ปัจเจกพุทโธเนี่ยนะสอนได้อยู่แต่จะทําให้เกิดเป็นอนุพุทโธเนี่ยปัจเจกพุทโธนี้ทําไม่ได้คือจะให้เป็นพระอรหันต์จะให้เป็นโสดาบันขึ้นมาเนี่ยปัจเจกพุทธะเนี่ยไม่สามารถสอนได้แต่สัมมาสัมพุทโธเนี่ยสอนได้ให้เกิดอนุพุทโธได ้อ ันนี้ความแตกต่างกันของ3ระดับซึ่งที่ทำให้มีความแตกต่างกันของ3ระดับเพราะว่าความสามารถก็ต่างกันความสามารถต่างกันความสามารถอย่างของระดับของสัมมาสัมพุทโธเนี่ยโอ้ต้องใช้ความสามารถในที่ประสาทสมมานานก็ต้องอย่างน้อย4อสงไขยแสนมหากัปตัวเลขที่ต้องสะสมบุญมาเพื่อความเป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะในขณะที่ปัจเจกพุทโธก็มันสัก2กับ2อสงไขยน้อยกว่านั้นลงมาอีก1อสงไขยก็ไปถึงจะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธได้อนุพุทโธอนุพุทโธนี่ก็ยังแยกไว้อีกแยกไปว่าเป็นสาวกระดับไหนอย่างในวันนี้ถ้าเราเวลายังพอเนี่ยจะต้องพูดถึงสาวกในระดับที่เป็นอัสสีติมาสาวก80รูป อ ัสสีติมาสกเพราะว่าสาวกในความสามารถไม่เท่ากันนะคุณใจ เจ้าค่ะอ ย่างถ้าสมมติว่าสาวกในยุคปัจจุบันถ้าจะไปเปรียบเทียบกับสาวกที่อยู่ในสมาในร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าโอ้พวกนั้นเลิศกว่า เจ้าค่ะ เลิศกว่าในเรื่องอะไรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเลิศกว่าในเรื่องด้านนั้นแล้วในบรรดาสาวกที่แบบเลิศ80รูปเนี่ย เจ้าค่ะ ก็จะมี2รูปที่แบบเลิศแบบซ้ายและขวาซ้ายขวาอริยสาวกเรียกว่า อัครสาวกซ้ายขวาคือท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมกขลานะ เจ้าค่ะ แล้วก็ยังมีที่เป็นพุทธบิดาพุทธมารดาพุทธอุปถากอย่างนี้อีกซึ่งแต่ละตำแหน่งในความที่เป็นอนุพุทโธเนี่ยก็บำเพ็ญบารมีประมาณสักแสนกับ เจ้าค่ะ ใช้เวลาในการที่บำเพ็ญบารมีเพื่อได้ความเป็นพุทโธในขั้นต่างๆที่แตกต่างกันที่ว่าใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันเนี่ยเพราะว่าความสามารถที่แตกต่างกันอย่างเช่นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยต้องมีความสามารถในการเข้าฌานสมาธิทุกขั้นชัดเจนทุกระดับเข้าออกเดินหน้าถอยหลัง จะความคล่องแคล่วเลยนะ ถูกต ้ องแล้วยังต้องรู้ความแตกต่างกันของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายยังต้องสามารถเช็คอดีตเช็คอนาคตได้โอ้มากแล้วก็แบบจึงในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เราพูดถึงว่าความที่จะแบบปรากฏมีได้ไม่มีใครเสมอไม่มีใครเปรียบไม่มีใครที่แบบว่าจะมาเป็นอุปมาได้จะมาทําให้เหมือนได้เนี่ยไม่มีนี่นะคือหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนกันมีเพราะว่าด้วยคุณสมบัติต่างๆแบบนี ้ มันคือสมมติว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยอุบัติขึ้นได้แค่องค์เดียวครั้งเดียวจะไม่มีเพื่อนไม่มีจะมาคู่กันได้ใช่ไหม เจ้าค่ะ ปัจเจกพุทโธนี่มีได้ในบางครั้งในบางสมัยมีปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยหลายองค์ เจ้าค่ะ มีเรื่องราวที่เขามาในตำราคัมภีร์คุณเดชก็บอกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์อยู่ที่ภูเขาคันธมาศว่าไปคันธมาศตอนแรกเรามาอ่านเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้ง500องค์เอาแล้วใครสอนใครหรือทำไมเขาจะมาสอนกันถ้าสอนกันมันก็ต้องเป็นสัมมาสัมพุทโธสิมีความคิดในใจนะตอนแรกว่าอย่างนั้นแต่พอค่อยควรไปค่อยควรมาโอ้ใช่คือบางทีปัจเจกพุทธะเนี่ยสอนได้อยู่แต่ว่าจะให้บรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมทีนี้สอนอาจจะสอนเรื่องอภิสมาจารย์สอนเรื่องว่าห่มผ้าอย่างนี้กินอยู่อย่างนี้สอนไปแต่ว่าการที่บรรลุธรรมของคนนั้นคนนั้นเนี่ยเขาก็ทำได้ของเขาเอง ก็ทำได้ของเขาเองแต่สอนคนอื่นให้บรรลุตามไม่ได้ถูกไหมเจ้าค่ะ ให้ถึงขั้นที่บรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้อาจจะสอนแบบได้เล็กๆน้อยๆเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิอะไรแค่นี้แต่จุดที่บอกจะเข้าได้เข้าเข็มจะต้องบรรลุธรรมเนี่ยองค์นั้นรูปนั้นที่เขาเกิดร่วมสมัยเดียวกันเองก็ตามนี่นะเขาคิดได้ของเขาเอง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงมีอุบัติขึ้นได้ในสมัยเดียวกันเนี่ยได้เกินกว่า1รูปเป็น2รูปขึ้นไปได้ เจ้าค่ะ มี เจ้าค่ะ ทีนี้ถัดมาอีกตามความมาจากปัจเจกพุทโธก็เป็นอนุพุทโธซึ่งอนุพุทโธเนี่ยเรากำลังพูดถึงสูงสุดในระดับอนุพุทโธคืออรหัตผลตามลงมาอีกก็คืออนาคามิผลตามลงมาคือสกทาคามิผลตามลงมาที่เราพูดถึงอยู่นี้คือโสดาปัตติผลน ี่ ค ือ ขั้นผลนะทีนี้ขั้นผลก็ต้องมีขั้นมรรคและผลมรรคและผล คือมรรคกำลังเดินมาตามทาง ที่จะไปให้เกิดผล ผลนี่คือสำเร็จแล้ว ถูกต้องซึ่งอย่างสมมติเรากำลังจะเปลี่ยนจากดอกให้เป็นหน่วยเล็กลูกออกมาหน่วยเล็กมันจะโตขึ้นไปให้เป็นผลที่สุกงอมกินได้คุณต้องบ่มจากมรรคให้เป็นผลซึ่งระหว่างมรรคกับผลความแตกต่างกันถ้าโสดาบันนี่เราพูดถึงอยู่ว่าศีลเต็มที่สมาธิปัญญาพอประมาณถึงขั้นในระดับที่นี่เป็นมรรคอยู่แล้วนะถึงในระดับที่ทำให้เครื่องร้ายรัดคือสังโยชน์3อย่างสิ้นไปอันนี้คือโสดาปัตติผลถ้ามีแค่โสดาปัตติมรรค4อันนี้คือโสดาปัตติมรรคแต่ถ้าไอ้เครื่องราดัดยังไม่สิ้นไปก็ยังไม่เป็นผล เจ้าค่ะ ถัดมาอีกลึกลงมาคือสกัตทาคามิผลการอุบัติมีขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้มีสกัตทาคามีที่เป็นผลได ้เจ้าค่ะ แตกต่างกันยังไงเพราะสกัตทาคามีเนี่ยก็เหมือนกับโสดาบันเลยที่ว่ามีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณมีศีลเต็มที่มีศรัทธาเต็มที่แต่สกทามีเนี่ยเขาจะมีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงจะมีความเบาบางอยู่มีความเบาบางอยู่ละเครื่องร้ายรัดก็ได้เท่ากันละเครื่องร้ายรัดได้เท่าก ันสามอันเหมือนกันนะ ถูกต้องแต่ผลที่จะไปต่ออย่างสมมติโสดาบันเนี่ยผลที่จะไปต่อของเขาคือได้ไม่เกิน7ชาติเกิดได้อีกอย่างมาก7ชาติไม่มีชาติที่8ไม่มี เจ้าค่ะ สำหรับ ก็จะถึงนิพพานแล้วนะเจ้าค่ะ ซึ่งโสดาบันนี้ถ้า ชาติก็จะ ถูกต้องโสดาบันนี้ก็ยังจะแบ่งไปอีก3ประเภทโสดาบันนี้ยังแบ่งไปอีก3ประเภทคือเกิดอย่างมากไม่เกิน7ชาติเนี่ยเราเรียกโสดาบันประเภทนี้เรียกว่าสัตตคตุปรมะคือเกิดอย่างมาก7ชาติ7ชาติที่น้อยกว่ามา 2-3 ชาติ 2-3 ชาติเพราะว่าไม่เกิน7ชาตินี่ใช่ไหมก็2-3ชาติก็แล้วกันก็มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาของคุณมีมากขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่ว่าศีลเต็มที่สมาธิประมาณปัญญาประมาณนั่นแหละราคะโทสะโมหะเบาบางกว่าอีกก็เรียกว่า เจ้าค่ะ เกิดยังมาก2-3ชาติเรียกว่าโกลังโกละโกลังโกละ อืมเจ้าค่ะ แล้วก็จะแบบว่าเกิดอีกแค่ชาติเดียวเรียกว่าเอกพีชีเอกพีชีมีพืชผลเดียว เจ้าค่ะ นี่คือโสดาบันที่แบ่งเป็นอีก3ระดับในโสดาปัตติผลยังไม่ได้เป็น3ระดับนะคืออย่างมากไม่เกิน7ชาติส่วนสักกทาคามีคือมีราคะโทสะโมหะเบาบางก็เกิดยังมากชาติเดียวเรียกว่าสักกทาคามีหรือสักกทาคามิผลเหมือนกับโสดาบันแต่ไม่มีราคะโทสะโมหะเบาบางลงมาอีก เบาบางเจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเบาบางลงมาอีกคือศีลนี่คุณได้เต็มละพอราคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นจากจิตอยู่ในใจใช่ไหมทีนี้ในใจที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางเบาบางเบาบางลงไปเนี่ยสมาธิมันเต็มเปี่ยมขึ้นมาสมาธิมันเต็มเปี่ยมขึ้นมาสมาธิเมตศีลเต็มที่สมาธิเต็มที่ปัญญาพอประมาณระดับนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นอนาคามีอนาคามี เจ้าค ่ ะ ซึ่งอนาคามีนี่ก็คือจะมีขั้นมรรคและขั้นผลเหมือนกัน ค่ะ ความแตกต่างคือท่านผู้ชมท่านฟังจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วมรรคในความที่มันจะต่างกันของอย่างโสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคและอรหัตมรรคเนี่ยนี่คือเราพูดถึงผลใช่ไหมในข้อที่183ถึงข้อที่186เนี่ยผลของโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหัตในขั้นผลแล้วถ้าสำหรับจะมรรคแล้วแบบแต่ละคนเดินมรรคไม่เหมือนกันแต่ละคนเดินมรรคไม่เหมือนกันต้องการจะยกความเปรียบเทียบแตกต่างกันตรงนี้นะคุณอาจารย์นะ เจ้าค่ะ อย่างคนที่เดินโสดาปัตติมรรคเนี่ยก็คือคุณต้องรักษาศีลให้ได้เต็มที่คุณศรัทธาต้องเต็มที่คุณเดินตามมรรคนี้คำว่าเดินตามมรรคนี้เนี่ยหมายความว่าคุณเดินตามทางสายนี้เครื่องสอบอย่างอื่นนะที่แบบบางทีทำให้จิตใจร้อนรุ่มอันนี้คุณโดนแน่นอนโจดาบันเนี่ยแต่เครื่องสอบของคุณที่ว่าจะอยู่ให้ศีลเต็มที่ศรัทธาเต็มที่อย่างเงี้ยจริงก็บอกว่าคุณบูชานี่เด้เป็นเหรียญออกมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะสีเขียวๆอย่างนี้นะนี่ใส่ว่าแล้วเฮงๆสุดๆเอาไหมนี่เครื่องสอบศรัทธาของโสดาบันแล้วคุณเดินตามมรรคนี้ไม่ให้หลุดออกนอกทางนี่คือว่าโสดาปัตติมรรคคุณนำไปศรัทธาเต็มที่เลยจนกระทั่งให้เกิดแบบว่าละสังโยชน์เบื้องต่ำ3อย่างได้นี่คือผลเพราะนี่แบบว่าเครื่องสอบของโสดาบันเนี่ยจึงเป็นเรื่องของความศรัทธาเรื่องของศีลที่ทำให้เราผิดศีลมีเด็กมาทอดสะพานให้คุณจะยอมเขาไหมคุณจะแบบตามเขาไหมอย่างเงี้ย มีชวนเพื่อนชวนไปดื่มตบสักครึ่งหนึ่งหน้านี่คือเครื่องสอบคือโสดาปัตติมรรคที่คุณจะต้องเดินตามทางนี ้ ถ้าคุณเดินตามทางนี้ดีจนมันเต็มขึ้นมาคุณก็ได ้ งอมขึ้นมาจนผลสุกงอมขึ้นมานี่คือคุณเดินตามโสดาปัตติมรรคให้เกิดโสดาปัตติผลในความที่เครื่องร้อยรัดคือสังโยชน์ละได้และผลที่เกิดขึ้นของโสดาปัตติผลก็คือการที่แบบว่าเกิดอย่างมากจะชาติสตักกตุปรมะหรืออย่างน้อยหนึ่งชาติคือเอกภพชีส่วนเรื่องของสกทาคามีมรรคสกทาคามีมรรคใช่ไหมที่ว่าความแตกต่างระหว่างผลโสดาบันกับสกทาคามีคือความที่เขามีราคะโทสะโมหะแตกต่างกันเนี่ยใช่คือจุดที่สอบของมรรคในสกทาคามีก็คือเหมือนกับของโสดาบันแล้วก็ถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางจึงเป็นสักกทาคามีแค่นี้เอง เจ้าค่ะ แต่ที่จะแตกต่างกันก็คืออนาคามีบางทีถ้าท่านผู้ชมได้ฟังที่ฟังอาจารย์อธิบายอยู่เรื่อยเนี่ยบางทีอาจารย์จะข้ามไปเลยโสดาบันอนาคามีอรหันต์บางทีจะข้ามเรื่องสักกทาคามีไปเพราะก็คือเหมือนกับโสดาบันแต่เพียงแค่ว่าราคะโทสะมาน้อยลง เจ้าค่ะ ทีนี้อนาคามีนี่คือในข้อที่185แล้วนะข้อที่185 เป็นไงเจ้าค่ะพระอาจารย์ หรือว่าอนาคาม ีมรรคผลเจ้าค ่ ะ ใช่มรรคผลอนาคามีเนี่ยคือมีความเต็มที่ของศีลความเต็มที่ของสมาธิแล้วก ็ ปัญญาพอประมาณปัญญาพอประมาณ ยังพอประมาณอยู่นะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ทำไมสมาธิถึงเต็มที่ได้สมาธิถึงเต็มที่ได้เพราะว่าข้อสอบมรรคเนี่ยนะมรรคก คำว่ามรรคนี่คือเราจะพูดเลยคือเป็นข้อสอบถ้าคุณผ่านข้อสอบตามเส้นทางนี้ปึ้งคุณได้โสดาปัตติผลคุณผ่านข้อสอบของเส้นทางนี้อนาคามีคุณได้อนาคามีผลข้อสอบของอนาคามีผลข้อไปสองอนาคามีมรรคที่จะได้เกิดเป็นผลขึ้นมาเนี่ยก็คือสอบให้เราโกรธสอบให้เราลุ่มหลงคือเรื่องของกามราคะกับปฏิฆะกามราคะกับปฏิฆะสอบให้เราแบบว่ามีคนมาทำให้เราไม่พอใจคุณจะโกรธไหมคือแบบรุ่นหลงแม่งอย่างถ้าแตกต่างกันนะโสดาบันเนี่ยมีคนทำให้ด่าเราบางทีเราก็โกรธแต่เราไม่ผิดศีลไงโอเคนะเพราะคุณศีลคุณเต็มที่มีคนมาทำให้เราชอบเราก็ชอบแล้วก็อยากซื้อนั่นซื้อนี่แต่ว่าคุณไม่ไปขโมยเขาไงคือคุณไม่ผิดศีลหรือว่ามีคนมาแบบยั่วยวนให้เราแบบเดินสักครึ่งนึงนะเราก็อยากกินอยู่แต่ว่ามันผิดศีลจะไม่กินเนี่ยคุณจะเป็นข้อสอบของเขาใช่ไหมชอบอยู่แต่ว่าก็ไม่ทำผิดศีลแต่ว่าของอนาคามีเนี่ยอยู่ในใจกายอาจจะไม่ได้แสดงออกหูอาจจะไม่แดงคิ้วอาจจะไม่ขมวดแต่ในใจมันหึ่มๆไหมเป็นแบบว่าลุ่มหลงไหมอย่างนี้นะผลนะเอาถ้าโสดาบันเนี่ยคุณข้อสอบคือเรื่องของศีลเรื่องของศรัทธาใช่ไหมพอสอบผ่านตึ้มเนี่ยคุณได้เป็นโสดาปัตติผลเนี่ยนะก็จะมีศีลเต็มมีศีลเต็มคุณจะได้สติขึ้นได้จะมีสติตั้งขึ้นสตินี่คือจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดจะระลึกถึงพระธรรมตลอดจะระลึกถึงพระสงฆ์ตลอดนี่คือจึงมีแบบศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมสังฆ์อย่างนี้นะแล้วก็มีศีลศีลานุสตินี่ก็มีแน่ทีนี้อย่างของอนาคามีอนาคามีเนี่ยคุณก็จะมีเดินตามอนาคามีมากใช่ไหมคือเรื่องของกามกับกามราคะกับปฏิฆะเนี่ยคุณต้องโดนสอบโดนสอบว่ามาในทางที่จะต้องประพฤติพรหมจรรย์แล้วต้องประพฤติพรหมจรรย์แล้วคนที่จะมาเดินตามอนาคามีมากเนี่ยนะต้องประพฤติพรหมจรรย์แล้วคือต้องมีศีล8อย่างน้อยถ้าสมมติว่าฉันก็มีอาจจะมีคู่ครองอยู่แต่ว่าไม่ได้มีอะไรกันละเราคิดว่าฉันจะปฏิบัติธรรมเพื่อที่ให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับเมตุนธรรมโอ้นี่คือคุณเดินตามอนาคามีมากทันทีเดินตามอนาคามีมากทันทีข้อสอบคือจะไม่รอชอบจะไม่แบบโกรธสีนี่คือเราผ่านมาแล้วนะในความเป็นโสดาบันใช่ไหมอนาคามีนี่จะสอบให้เราโกรธให้เราชอบจะทำให้เราโกรธหรือให้เราชอบเพราะถ้าคุณผ่านปุ๊บสมาธิคุณเต็มเพราะว่าสมาธิในความที่จิตเป็นอารมณ์มันเดียวไม่ได้จะแบบว่าไปพอใจไม่ได้จะแบบว่าไปไม่พอใจแบบนิ่งๆอยู่ได ้ เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณสอบเดินตามทางมรรคแล้วสอบว่าความพอใจไม่พอใจเฮ้ยฉันจะไปเกาเหลากับไอ้คนนี้เราฉันก็ไม่เกาเหลากันแล้วกันกินเส้นกันอย่างเงี้ยนะ ใช่ค่ะ ก็ไม่มีปฏิฆะไม่มีกามราคะพอเสร็จปุ๊บคุณจะละกามราคะละปฏิฆะได้นี่คือสังโยชน์มึงทำห้าอย่างสังโยชน์คือขั้นระดับของผลเนี่ยนะของมรรคนี่คือคุณจะต้องมีเรื่องของสมาธิพอเต็มที่ใช่ไหมคุณทำสมาธิให้เต็มที่ตึมเลยผลที่จะเกิดขึ้นก็คือละกามราคะและละปฏิฆะได้เพิ่มเติมจากสังโยชน์3อย่างก็จะเป็น1 2 3 4 5อย่างขึ้นมาสังโยชน์5อย่างคือเรื่องรายละ5อย่างของอนาคามีถ้าคุณละได้คุณก็จะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นว่าเป็นอนาคามี อนาคามีผล ถูกต้องขั้นผล เจ้าค ่ ะ ผลที่เกิดขึ้นของขั้นผลนี้ก็คือว่าจะทำให้ไม่กลับมาสู่โลกนี้เป็นธรรมดาจะมีปกติไปเกิดในภพที่เราเรียกว่าสุทธาวาสพรห ม เป็นพรหมชั้นสุทธาวาสเป็นพรหมชั้นสุทธาวาสซึ่งคนผู้ที่ไปอุบัติจุติเขาไปอุบัติขึ้นในภพนั้นเนี่ยก็จะไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาจะปรินิพพานในภพนั้นเลยคือจะบรรลุเป็นพระอรหันต์กันอยู่ในสุทธาวาสพรหมเลย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ นี่คือในข้อที่185นะคุณใจเอาวันนี้เราต้องจบข้อนี้คือข้อที่186ข้อที่186 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร อารัตผลอารัตผล อรหัตผลอ๋ออ ร หั ตผลอรหัตผลนี่ก็คือขั้นสูงสุดแล้วของอริยบุคคลอริยบุคคลเพราะฉะนั้นอรหัตผลนี่ยังละสังโยชน์เบื้องสูงได้อีก5ข้อในสังโยชน์เบื้องสูงนี่หมายถึงว่ามันรัดลึกมันรัดแน่นมันเป็นเรื่องลึกๆเลยอวิชชานี่ลึกสุดมานะอุทธัจจะรูปราคะรูปราคะ นี่คือคำว่ารูปราคะเนี่ยหมายถึงว่าคุณพอใจในสมาธิสมมติว่าขั้น3เนี่ยคืออนาคามีใช่ไหมคุณได้สมาธิเต็มที่เลยสมาธิคุณเต็มที่ใช่ไหมสมาธิคุณเต็มที่เนี่ยกามอะไรนี้เข้าไม่ได้เลยแบบตัดตึ๊บได้หมดแล้วกามราคะปฏิฆะเนี่ยแต่สมาธิถ้าเราพอใจในสมาธินั้นยินดีในสมาธินั้นนั่นคือรูปราคะบางคนได้สมาธิที่ลึกเข้าไปอีกเป็นอรูปเป็นอรูปฌานขั้น5 6 7 8หรือ9เงี้ยแล้วคุณยินดีพอใจในสมาธินั้นนี่คือเป็นอรูปราคะอรูปราคะแล้วยังมีอุทธัจจะมานะและก็อวิชชาคือคำว่าอรหันต์เนี่ยหมายความว่าคุณมีศีลเต็มสมาธิเต็มและปัญญาเต็มปัญญาเต็มขึ้นมาไม่ใช่พอประมาณแล้วเต็มขึ้นมาคำว่าปัญญาเต็มขึ้นมาเลยเนี่ยคือคุณเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆแม้ในสมาธิคือขั้นรูปนั้นแม้ในสมาธิคือขั้นรูปนั้นแม้ในความเป็นตัวตนความเป็นมานะต่างๆความเป็นมานะแล้วคุณยังเห็นความที่อวิชชาว่าโอ้โหมันมีความไม่รู้อยู่ตรงนี้พอเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรคุณใหญ่คือเราก็มีความรู้ขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเครื่องสอบคืออรหัตมรรคเนี่ยนะเดินตามทางเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาคุณต้องเต็มศีลสมาธิปัญญาคุณต้องเต็มเรื่องที่จะมาสอบความเป็นอรหันต์นี่คือความเป็นตัวตนความเป็นตัวตนคือข้อสอบจากขั้น1ขั้น2ขั้น3เนี่ยจะมาย้ำรวมกันลงในขั้น4นี ้เจ้าค่ะ โอ้แล้วถ้าคุณผ่านใช่ป่ะก็ได้เป็นขั้นผลออกมา เจ้าค่ะ ความปรากฏขึ้นแห่งอรหัตผลจึงมีได้เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น เจ้าค่ะ แล้วก็อรหัตผลเนี่ยก็คือเป็นอนุพุทโธบึ้มออกมา เป็ นพ ุ ทโธออกมาเป็นผู้ตื่นแล้วเนี่ยตื่นจากการที่ต้องไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจไปตามพวกทั้งหลายตื่นจากการที่ต้องไปเกลือกลั่วจากสิ่งต่างๆเป็นพุทโธเกิดขึ้น เจ้าค่ะ ซึ่ง เป็นอนุพุทโธเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ผู้แรกคนแรกนั่นก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นอนุพุทโธคนแรกที่เกิดขึ้นซึ่งในเอพิโซดต่อไปคุณสนใจเราจะพูดเรื่องนี้แหละว่าอรหัตผลองค์แรกเกิดขึ้นนั้นคือท่านพระโกณฑัญญะท่านเป็นมาอย่างไรซึ่งอันนี้จะอยู่ในวรรคถัดไปเรียกว่าเอตทัคคะวรรคคือเหล่าสาวกที่แบบว่าเป็นเลิศประเสริฐเป็นเอกเหล่าสาวกเนี่ยมีใครบ้างที่โสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลอรหัตผลเนี่ย80รูปเด่นๆสำคัญมีใครบ้างในเอพิโซดต่อไป น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะอยากรู้กันแล้วนะเจ้าค่ะต้องตามรับชมพระอาจารย์แจกแจงกันในเอพิโซดหน้านะเจ้าค่ะก็จะตามชมทาง Facebook Live ของเพียวธรรมะได้ในค่ำคืนวันศุกร์ตั้งแต่2ทุ่มถึง3ทุ่มแล้วก็ไปรับฟังซ้ำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอน 5:00 ถึง 6:00 นเช้าในวันเสาร์รุ่งขึ้นถูกมั้ยเจ้าค่ะ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาชี้แจงเพิ่มเติมมาช่วยกันขุดเพชรในพระไตรปิฎกเพิ่มขึ้นมาอีกหลายข้อมากเลยแล้วก็ท่านได้แจกแจงอย่างช้าๆนะคะรับฟังกันอย่างกระจ่างแจ้งเลยก็คิดว่าน่าสนใจมากเลยนะคะที่เราจะมาร่วมกันมีความรู้ในเรื่องพระไตรปิฎกที่แท้จริงที่เป็นหลักเริ่มต้นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมของเราค่ะสำหรับเวลาในรายการค่ำคืนวันนี้และเช้าวันนี้สำหรับที่ออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็หมดลงแล้วโยมขออนุญาตนำญาติโยมทุกคนนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเจ้าค่ะที่ได้เมตตามาธรรมสักษาในเอพิโซดที่เกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกกันนะคะก็ขอกราบอนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ